Z wnioskiem o natychmiastowe powołanie specjalnej grupy kontaktowej, która zajmie się uregulowaniem sytuacji w południowo-wschodnich regionach. Rosyjskie MSZ zapowiada, że jest gotowe aktywnie włączyć się w pracę grupy kontaktowej. Jednocześnie rosyjska dyplomacja przypomina, że wczoraj została uzgodniona z Kijowem deklaracja pokojowa, która jednak nie została przez ukraińskie władze opublikowana. Dokument wskazywał na konieczność rozmieszczenia na granicy rosyjsko-ukraińskiej obserwatorów OBWE, wzywał do zwolnienia zakładników i zakładał powołanie międzynarodowej grupy kontaktowej. W opinii Moskwy władze Ukrainy zlekceważyły te deklaracje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Europarlamencie bez niespodzianki niemiecki socjaldemokrata Martin Schulz został wybrany podobnie na przewodniczącego. W tajnym głosowaniu poparło go 409 z 751 deputowanych. Teraz trwają wybory wiceprzewodniczących, później europarlamentarzyści wybiorą szefów komisji. W Sejmie powinno już trwać spotkanie Leszka Millera i Janusza Palikota. Liderzy SLD i Twojego Ruchu mają rozmawiać o wnioskach o odwołanie szefów MSW i MSZ-u oraz o powołaniu komisji śledczej, która zajmie się wyjaśnieniem afery taśmowej ujawnionej przez Wprost. Wczoraj politycy obu partii zapowiedzieli współpracę w sprawie ujawnionych nagrań. No zobaczymy, czy to będzie przypominało bardziej konwent świętej Katarzyny, pamiętny, prawicowy sprzed wielu lat, czy rzeczywiście się do czegoś te spotkania przydadzą. Mówi specjalista od marketingu politycznego Mirosław Oczkoś, a w Sejmie jest już wniosek o odwołanie Bartłomieja Sienkiewicza zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Klub ten złożył także wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu z kandydaturą profesora Piotra Glińskiego na premiera. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapowiedziała, że głosowania nad tymi wnioskami mogą się odbyć na najbliższym posiedzeniu Sejmu, prawdopodobnie 11 lipca. Przez 2 lata przemycali narkotyki w samolotach rejsowych. Udało im się przewieźć ponad 300 tysięcy tabletek ekstazy o wartości ponad $1 miliona. Teraz staną przed sądem. Krakowska prokuratura skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko 11 osobom między 2002 a 2004 rokiem grupy przestępcze z USA i Polski. Jako kurierów wykorzystywały stewardów polskich linii lotniczych, wyjaśnia prokurator Piotr Kosmaty. Mieli specjalne kieszonki, które wszywane były w podkoszulki, a także specjalne schowki w paskach bądź pasach, które na sobie mieli pod mundurami. W ten sposób przemycali to do Stanów Zjednoczonych. Następnie tam w hotelach w Nowym Jorku i w Chicago spotykali się z przedstawicielami zorganizowanych grup amerykańskich. Przekazywali te narkotyki, w zamian otrzymywali pieniądze i drogą powrotną pieniądze wracały do przedstawicieli tej grupy w Polsce. Byli stewardzi polskich linii lotniczych za kurs otrzymywali $500. Część z oskarżonych odsiedziała już swoje wyroki w Stanach Zjednoczonych, ale zgodnie z prawem mogą ponownie zostać ukarani w Polsce. Grozi im do 15 lat więzienia. Jeszcze jedna informacja. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że francuski zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych, między innymi muzułmańskimi chustami, jest zgodny z prawem. Odrzucono skargę francuski, która poskarżyła się, że po wejściu w życie prawa nie może nosić burki. To był serwis Trójki. Deszczowo dziś miejscami w centrum i na wschodzie kraju. Poza tym na zmianę chmury i słońce. Jeżeli będzie padać, to tylko przelotnie. Ciepło, ale nie za bardzo. 18 stopni w Suwałkach, 20 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Koszalinie, 21 w Szczecinie, Poznaniu i 22 we Wrocławiu, w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie był zwykły konkurs. Startowało 16 śmiałków. Każdy w zaawansowanym wieku, a walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Drzewo roku 2014. O tej niecodziennej inicjatywie opowiemy w Trójce już w czwartek o 11:45. Do usłyszenia. Partnerem audycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 2 lipca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony telewizor 3D LED Smart TV 48 cali Toshiba, odświeżanie AMR400, wbudowane Wi-Fi klasa A za 2499 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma.

Kitchens of Distinction z jednej z moich ukochanych płyt tej formacji, albumu The Death of Cool na początek dzisiejszego zastępstwa za Piotrka w trzech wymiarach gitary. Trzy wymiary, gitary oczywiście w drugim planie, w pierwszym planie, a czasami nawet w trzecim, ale będą obecne do godziny 14. Mam wrażenie, że ten utwór i ta płyta nie bardzo się zestarzała, cały czas brzmi to dobrze, a może dlatego, że przez radio, a może dlatego, że program trzeci. Dzisiaj wyjątkowo do 14, jeśli mają Państwo pytania, to proszę pisać artur.orzech@polskieradio.pl. Kitchens of Distinction jeszcze wrócą z tego albumu ostatniego, przecież po całych latach nieistnienia, z albumu związanego z ich reaktywacją z października ubiegłego roku, ale to we właściwym momencie. Na razie przeniesiemy się do Kanady. ostatniej płyty. Powiedziałem, że z Kanady, Vancouver, bo taka jest prawda. Stamtąd pochodzi i tak zresztą się podpisuje, choć większą część czasu, szczególnie tego profesjonalnego kariery muzycznej, spędza w Stanach Zjednoczonych. No ale to przecież teoretycznie rzut beretem, choć państwa to ogromne. Bob Moses, I ain't gonna be fast to cry. Troszkę o Algierii, prawda? Szkoda, szkoda, szkoda. Tesla. Down. Oh, night. co prawda promują utwór So Divine, ale na dzisiejsze spotkanie przyniosłem Break of Dawn z nowej płyty Tesla, Simplicity. Taki tytuł nosi ich następny krążek. Bo to już sporo czasu upłynęło, od połowy lat 80. Kilkanaście milionów, gdzieś około 15 milionów płyt sprzedanych w Stanach Zjednoczonych. I jest nowa płytka. Sprawdziłem na ich stronie, trasa koncertowa też, ale z tego co widzę, do końca września prawie to tylko miasta w Wielkiej Ameryce. Tesla. Zostaniemy za wielką wodą. Upon the crown, you see my woman, she is stainless. Stood there at the base, touched the face of the gods, come out the mountain, sweet embrace. Her song, it can't be heard unless you let go of the world. So I laid it all down and I behold what I heard. No more books, no more empty words, no more running. From the wind and rain, from the song of the lion's mane, and as he tosses the sun and moon, I sit back and behold that tune. All glory upon her name, we say hada hada. I said, I don't have to hold her down. świetna jest ta ostatnia, szósta już płyta studyjna Trevora Halla. Trevor Hall z albumu Chapter of the Forest, który ukazał się 17 czerwca, zupełnie niedawno. Prośba od Państwa, z przyjemnością przekazuję, po raz 13 w Jeleniej Górze odbędzie się jesienią międzynarodowy Krokus Jazz Festival. W ramach festiwalu, to jest istotna wiadomość, w dniach 25-26 października będzie miał miejsce międzynarodowy konkurs o nagrodę Złotego Krokusa dla młodych zespołów jazzowych. Nagrodą główną konkursu jest statuetka Złotego Krokusa, nagroda pieniężna i szereg cennych nagród ufundowanych przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia oraz między innymi Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. A więc można się zgłaszać, młode zespoły jazzowe, artyści związani z jazzem. Termin zgłoszeń upływa 30 lipca, a więc 29 dni w zasadzie, jeśli chodzi o zgłoszenia. krokusjazzfestival.pl to adres, na którym znajdą Państwo wszystkie możliwe informacje. 24 minuty przed godziną 14. Dobrze, to jest grupa złożona z trzech dżentelmenów, z angielskiego producenta Adama Freelanda, myślę dobrze Państwu uznanego, Australijczyka Raya Exa i amerykańskiego kompozytora o jakże blisko naszego serca brzmiącym nazwisku Steve Nalepa. Wszystko pod nazwą The Acid. Tak, słuchajcie, wyraźnie, że Freeland jest DJ-em. Adam Freeland, Ryex i Steve Nalepa jako The Acid, album Liminal. Teraz dwie płyty, na które bardzo, bardzo czekam. Obydwie ukażą się tego samego dnia. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Live with a loneliness that no one else knows. Time you say next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand. Choć już sporo ujawnił, całość w połowie lipca. Morrissey z nowej płyty World Peace is None of Your Business. I tego samego dnia połączone siły, no troszkę Ed Drive-In i The Mars Volta, czyli Cedric Pixler Zavala i Omar Rodriguez Lopez. To miało być, ale się nie zmieści. Jeśli państwo zainteresowani, cóż to takiego, to może w niedzielę się jeszcze spotkamy. No dobrze, to Antymask, całość 15 lipca. Tego samego dnia The Acid w całości Morrissey i Ante Mask. No a także Sebastian Tellier, gdyby państwo czekali. Ja na przykład czekam. To szybciutko, bo obiecałem Kitchens of Distinction z ostatniej płyty Folly. Powrócili i w październiku zeszłego roku wydali album Folly Kitchens of Distinction. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Artur Orzech w zastępstwie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na jutrzejsze wydanie Trzech Wymiarów Gitar.

Najpierw wiadomość z Brukseli. Nie ma nowych i natychmiastowych sankcji wobec Rosji. Ambasadorowie państw Unii zdecydowali jedynie o dalszym monitorowaniu sytuacji na Ukrainie. Szczątki kilku osób prawdopodobnie zamordowanych przez komunistów odnaleźli eksperci IPN-u na warszawskim cmentarzu przy Wałbrzyskiej. Instytut wczoraj rozpoczął tam poszukiwania. W jednej z odsłoniętych jam grobowych archeolodzy dokonali makabrycznego odkrycia, wyjaśnia prowadzący badania profesor Krzysztof Szwagrzyk. Szczątki kilku mężczyzn, mamy w tej chwili tylko fragmenty nóg. Łukasz Szleszkowski z Zakładu Medycyny Sądowej z Wrocławia wyjaśnia, że odnaleziono szczątki młodych mężczyzn. Na pewno przynajmniej jednej osoby to są szczątki osoby bardzo młodej, przed okresem jeszcze zakończenia kostnienia szkieletu. Nie więcej niż myślę 20-20 parę lat. Prawdopodobnie odnalezione osoby to ofiary komunistów. Świadczą o tym ułożenie tych kości. Zostały wyrzucone z jakiejś wysokości. Tak jak upadły, tak zostały zasypane. Myślę, że kiedy będziemy mogli zdjąć te płyty, odkryjemy czaszki. I jeżeli będziemy mieli na czaszkach albo też na tułowiu ślady po kulach, będziemy mogli powiedzieć, że są to ofiary komunizmu. W zbiorowej bezimiennej mogile na cmentarzu przy Wałbrzyskiej może spoczywać nawet 1000 osób zamordowanych przez komunistycznych zbrodniarzy. Witold Banach, Polskie Radio. Przemysławowi Wiplerowi mogą grozić nawet 3 lata więzienia. Do warszawskiego sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko posłowi. Usłyszał on 2 zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury okręgowej w Warszawie. Pierwszy dotyczy czynu polegającego na zmuszaniu przemocą funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszaniu ich nietykalności cielesnej. Natomiast drugi zarzut dotyczy znieważenia funkcjonariuszy policji słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe. W październiku ubiegłego roku poseł uczestniczył w bójce przed jednym z warszawskich klubów. Według policji pijany parlamentarzysta zachowywał się agresywnie i wulgarnie. Miał 1,4